Senin hicran aşkınla ilahi Ömrüm bitirmiş. yayla, olsa ne fayda, aşk bu yayla, kemane mi yer. Allah Allah hocam, sesine bereket, gönlüne bereket. Allah dedikçe açılıyor bütün kapılar, bütün sinyaller. Elhamdülillah.